علیہ الصلوۃ والسلام کہ اکثر جو ہے وہ بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں جو ہے وہ بڑی تھی. وہ کیا تھی عمر میں؟ ابتدائی شادی کو آپ دیکھ لیجیے, نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر جو ہے وہ کیا, وہ 40 سال. کچھ عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح بیویاں تھیں جو ہم عمر تھی. کیا تھی؟ ہم عمر تھی, مگر اکثر ان میں سے جو ہے وہ 50 سال سے جو ہے ان کی عمر زیادہ تھی. کیا تھی؟ کیا تھی ان کی؟ 50 سال سے جو ہے وہ ان کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی. کچھ ان میں سے جو ہے وہ کیا تھی, جن کو طلاق یافتہ تھی, کچھ جو ہے وہ دو دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی, ان کو پھر بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی بننے کا شرف عطا کیا. صرف ایک ان میں سے جو ہے وہ بیوی تھی کیا, جو کنواری تھی اور جس کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. 7 سال کی عمر میں جو ہے ان کی منگنی ہوئی, ان کی نکاح ہو گئی. 9 سال میں جو ہے ان کی رخصتی ہوئی ہے. 9 سال میں جو ہے وہ کیا, ہمارے ان علاقوں میں جو ہے وہ فرق ہے. ہمارے علاقے کی جو لڑکے ہوتے ہیں وہ 15 سال کی عمر میں جو ہے وہ بالغ تصور ہوں گے. ہمارے علاقے جو ہے کیا ہے, یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے, یہاں پر موسم جو ہے وہ, یہ موسم کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے, مٹی کا جو ہے وہ اثر, خوراک کا جو ہے وہ اثر ہے, کافی افیکٹس ہے جو اس چیز پر جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں, وہ افیکٹ ہوتے ہیں, مختلف فیکٹرز ہیں. تو یہ جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ بلوغت کی سن جو ہے وہ کیا ہے, یہ 15 سال ہے عورت, یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے اتنا ہے. یہاں اگر کسی کے ہاں جو ہے تو یہ بھی ہے کہ عورت ان کے ہاں جو ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے 12 سال, مگر یہ جو ہے وہ کیا ہے, بڑے جو ہے وہ کم کیسز ہیں. اکثریت جو ہے وہ 15 سال کی جو ہے وہ 14-15 میں جو ہے وہ ہو جاتے, مگر عرب یہ اس طرح نہیں ہے. عرب کے جو لڑکے بالغ ہوتے ہیں وہ 12 سال میں ہوتے ہیں, ان کے جو لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں وہ کتنے سال میں ہوتے, 12 سال میں, اور ان کی لڑکیاں جو بالغ ہوتی ہیں وہ 9 سال میں ہوتی ہیں. ریگستان ہے, وہاں کا ماحول جو ہے وہ کیا ہے, بہت سے فیکٹر ہیں جو اس پر جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں اور بندے کو جو ہے وہ کیا بنا دیتا ہے, اس بندے کو جو ہے وہ بالغ بنا دیتا ہے. تو 9 سال کی جب وہ ہو گئی بالغ, تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے یعنی اس کی رخصتی کر دی گئی. کیا کر دی گئی؟ اور جب اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے جب وفات ہو گئی تو اس کی عمر 18 سال تھی. اس کی عمر کتنی تھی؟ وہ 18 سال کی, اور ٹوٹل عمر جو میرے خیال سے انہوں نے پائی ہے 58 سال پائی ہے. کتنی سال کی عمر اس نے پائی ہے؟ 58 سال کی جو ہے وہ عمر اس نے پائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے وقت جو ہے ان کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال جو ہے وہ ان کی عمر تھی. یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے جو ہے وہ کیا, کنواری اور کم عمر بھی تھی. اس کے سوا جتنی بھی تھی وہ سارے جو ہے وہ کیا تھی, اور زیادہ عمر کی تھی. یا نبی علیہ السلام کی ہم عمر تھی, اور یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ عمر میں جو ہے وہ بڑی. تو اللہ رب العزت, کیونکہ اگر یہ چیز جو ہے وہ نہ ہوتی کہ اس عورت کے ساتھ کوئی اور طلاق نکاح کر جائے, تو اتنے اہتمام کرنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت تھی. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, مگر جب ضد اور انعت پہ کوئی اتر آ جائے پھر اس چیز کو نہیں دیکھتے ہم کس کے بارے میں جو ہے وہ بک رہے ہیں. کچھ حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ دن گزارے ہیں, نکاح مکاح کا کوئی طریقہ نہیں تھا, کیونکہ 9 سال کی عمر میں تو وہ کم عمر تھی, تو نکاح کہاں سے ہوتا ہے اس عمر میں, وہ جب بالغ نہیں تھی تو وہ نکاح کر. تو ہم اس کے لیے جو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کو ذرا دیکھ لیجیے. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, واللائی لم یحزنا, وہ عورتیں جس کا حیض جو ہے وہ نہیں آیا ہے, یعنی کیا ہے, وہ بالغ نہیں ہوئی ہے. تو اگر نابالغ عورت کی جو ہے وہ نکاح ٹھیک نہ ہوتی تو پھر اس آیت کا جو ہے وہ کیا مطلب ہوتا؟ طلاق تو تبھی جا کے ہوگا جب نکاح اس کی ہوگی. جب ایک عورت کی جو ہے وہ نکاح ٹھیک نہیں ہوگی تو طلاق کس طرح جو ہے اس کو دی جائے گی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر پہلے تو وہ بالغ تھی, اور اگر تم کہتے ہو کہ نابالغ تھی, پھر بھی اس کا نکاح جو ہے وہ کیا ہے, اس آیت کے روح سے جو ہے وہ کیا ہے, وہ ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا واللہ لم یحزنا, اور وہ عورتیں لم یحزنا جن کو حیض نہیں آیا ہے, اگر ان کو طلاق مل جائے تو ان کی عدت کتنی ہے, 3 مہینے. تو طلاق تو جب ہی جا کے واقعہ ہوگا جب نکاح ہوگی. تو اگر نکاح صحیح نہ ہو تو پھر طلاق اور اس کی عدت کا جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ باقی ہو جاتی. مگر یہ تو کیا ہے, وہ تو ہے ہی اس طرح کہ جو اپنی ماں کو جو ہے وہ گالی دے, جو اپنی ماں پر جو ہے وہ لان تان جو ہے وہ کہے, تو اس سے جو ہے وہ کیا گلہ ہم کریں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائی لم يحضن. ابھی فرماتے ہیں وہ اولات الاحمال, حمل والی عورتوں کا تذکرہ, پریگننٹ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس عورت کا جو ہے وہ حمل ہو گیا ہے اس کو اگر خامن جو ہے وہ طلاق دے تو ان کی عدت کیا ہے؟ وہ اولات الاحمال اجلهن, وہ اولات الاحمال اور حمل والی عورتوں کا اجلهن میعاد ان کی عدت, عدت ان عورتوں کی ای زعنا حملهن, کہ رکھ دے پیدا کر دے وہ حمل, رکھ دے وہ حملهن اپنی حمل کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اولاد الاحمال اور حاملہ عورتیں, حمل والی عورتیں, اجلهن ان کی میعاد ان کی عدت جو ہے وہ کیا ہے؟ طلاق کی. ای زعنا کہ رکھ دے وہ عورت اجل حملهن اپنی حمل کو, یعنی وضع حمل تک جو ہے ان کی عدت ہے. ایک عورت کو جو ہے وہ طلاق پر جائے وہ حاملہ ہے تو کیا ہے اس کی عدت؟ کب تک ہے؟ جب اس کا جو ہے وہ حمل, وہ بچہ جو ہے وہ پیدا کر جائے. صبح کے وقت جو ہے اگر اس کو طلاق مل جائے اور شام کے وقت جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا, اس کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو اسی وقت اگر چاہے تو نکاح کر سکتی ہے, اسی وقت اگر چاہے تو وہ کیا وہ نکاح کر سکتی, کوئی اس پر جو ہے وہ روک ٹوک نہیں. بات سمجھ میں آئی گر گر آئی. اسی طرح جو ہے وہ جس عورت کو جو ہے وہ کیا, جس کا خاون مر جائے, جس کا خاون جو ہے وہ مر جائے اسی کا بھی یہ معاملہ ہے. اگر جس کو جو ہے وہ کیا خاون جو ہے وہ مر جائے وہ حاملہ نہیں ہے, عورت کا جو ہے وہ خاون مر جائے اور وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ انتظار کرنا ہے 4 مہینے اور 10 دن. عدت جو ہے وہ کیا تھا؟ 14 اشہر, 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہے. اس کے مقابلے میں جو عورت حاملہ ہے اس کا خاوند جو ہے وہ مر گیا تو اس کا حمل جو ہے وہ کیا ہے, اس کا جو اس کی جو ہے وہ عدت جو ہے وہ کتنی ہے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے, خواہ اس میں جو ہے ایک دن گزر جائے, خواہ اس میں جو ہے ہفتہ گزر جائے, خواہ اس میں سے مہینہ گزر جائے اور خواہ اس میں سے 9 مہینے گزر جائے, اس کی عدت جو ہے وہ اسی طرح ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو ڈرا اللہ سے يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. یہ کیا ہی جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں, یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا وضع حمل کا کہ اس کی عدت ہے, تو یہ کیا ہے؟ جمہور کا مسئلہ ہے, تمام علماء کا جو ہے یہ متفقہ جو ہے مسلک ہے. آپ کچھ جو ہے وہ جا چکے دوسری طرف جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ طویل جو ہے بات کر چکے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مسلک جو ہے اس سے جو چونکہ جو ہے پیچیدگی والا ہے, تو آسان سی بات یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ یہی بات کیا جائے کہ جس طرح طلاق والی عورت کا عدت جو ہے وضع حمل تک ہے تو جس عورت کا جو ہے وہ خامن مر جائے اور وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک جو ہے اس کی عدت ہے. یہ سب سے اچھا مسلک ہے. اور جو ڈر جائے اللہ سے یجعل لہ من امرہ یسرا تو مقرر کر دے گا اللہ اس کے لیے من امرہ اپنے کام سے یسرن آسانی پیدا کر دے گا, یجعل لہ پیدا کر دے گا اللہ ام لہ اس کے لیے من امرہ اپنے کام سے یسرن آسانی, اللہ اس کے کام کو جو ہے اس کے لیے آسان کر دے گا. یعنی کیا؟ اللہ جو ہے اس کے کام کو جو ہے وہ آسان بنا دے گا. کام اگر دنیا کا ہے وہ بھی آسان بنا دے گا, کام اگر دین کا ہے اس کو بھی آسان بنا دے گا. ایک صحابی کا واقعہ جو ہے مفسرین نے لکھا ہے, حضرت عوض ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ, عوض ابن مالک اشجعی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے, اس کے جو ہے بیٹے کو جو ہے اغواکاروں نے اغوا کر دیا, کافروں نے جو ہے اس کا اغوا کر دیا. نبی علیہ السلام نے جو ہے ان کو بتا دیا کہ یہ جو ہے وہ کافروں نے جو ہے میرے بیٹے کو جو ہے وہ اغوا کیا, تو نبی علیہ السلام نے ان کو بتا کہ تم کیا کو تقوا اختیار کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرو. کیا کرو؟ اللہ کا ذکر جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کا ذکر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرو. اس نے یہ ذکر شروع کر دیا. کچھ دن ابھی نہیں گزرے تھے کہ اس کا بیٹا صحیح سلامت گھر پہنچا اور کافروں کا بہت سامان بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے آیا. سمجھ آ گئی؟ کافروں کا مال جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر آیا. تو ابھی بھی یہ ایک مجرب نسخہ ہے, اگر خدا نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ہو جائے. تو اگر ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھو, تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آسانی کا معاملہ کر دے گا. ذالک امر اللہ, یہ حکم ہے اللہ کا. انزلہ الیکم, نازل کیا اللہ نے اس کو تمہاری طرف. یہ اللہ کا حکم ہے, نازل کیا اللہ نے اس کو تمہاری طرف. کہ کون سا حکم؟ یہ طلاق کا حکم, کہ طلاق کو جو ہے وہ شرعی طریقے سے دو. تم طلاق کو جو ہے وہ تم اپنے طرف سے جو ہے وہ نہ دو, بلکہ جو طریقہ اللہ نے سکھلایا, اس کے حبیب نے سکھلایا ہے, اس انداز پہ جو ہے وہ تم طلاق دو. اس طرح جو ہے طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ عدت کو شمار کر دو, اس کو مذاق اور گپ جو ہے وہ نہ بناؤ. اس طرح میں نے کہا گزشتہ احکام کی طرف اشارہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو ڈرا اللہ سے, يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, دور کر دے گا اللہ ان سے سیئاتی ہی, ان کی دنیاوی تکالیف کو دور کر دے گا اللہ ان سے دنیاوی تکالیف. سیئات کا اطلاق دنیاوی تکالیف پہ ہوتا ہے. جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ آراف میں, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, آزمائش کی تھی ہم نے ان لوگوں کی, کیا بالحسنات والسیئات, خوشحالیوں کے آنے سے اور تکالیف کے آنے سے. تو سیئات بمانی تکالیف دنیاوی. تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو ڈر اللہ سے, يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, تو دور کر دے گا اللہ ان سے دنیاوی تکالیف کو. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور نوازے گا اس کو اجرا, بڑے اجر سے. يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, نوازے گا اللہ اس کو بڑے اجر سے. اللہ اس کو جو ہے وہ بڑا اجر جو ہے وہ عطا کر دیا. پانچ ثمرات جو ہے وہ ذکر ہوئے. کون سے ثمرات؟ پانچ ثمرات جو ہے وہ تقوی کے, تقوی کے ذکر ہوئے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, ایک. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, دو. تیسرا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, چوتھا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اور پانچا, وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ, اسکنوہن, رکھو ان عورتوں کو, من حیث, وہاں, سکنتم, جہاں پر تم رہتے ہو. اسکنوہن, رکھو ان عورتوں کو, رہنے دو ان عورتوں کو, من حیث, وہاں پر, سکنتم, جہاں پر تم رہتے ہو. من اجرکم, تمہاری استطاعت کے مطابق, تمہاری طاقت کے مطابق. ولا تضاروہن, اور تنگ نہ کرو اور تکلیف نہ پہنچاؤ ان عورتوں کو. لتضیقوا علیہن, اس لیے کہ تنگی لاؤ تم علیہن, ان عورتوں پر. اللہ رب العزت فرماتے اسکنوہن, رکھو ان عورتوں کو, رہنے دو ان عورتوں کو, من حیث, وہاں سے, سکنتم, جا پر تم رہتے ہو. من اجرکم, تمہاری استطاعت کے مطابق, جس گھر میں تم رہتے ہو, اس گھر میں جو ہے تمہاری بیوی بھی تھی, آپ نے ان کو طلاق دیا, تو اس کے بعد ان کو نکالو نہیں, ان کو اپنے گھر میں رکھو. کیا کرو؟ اپنے گھر میں, عدت میں جو ہے وہ کیا کرو؟ اپنے گھر میں رکھو. عدت جو ہے وہ گزر جاؤ, اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ عدت کے بعد, عدت تک جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ تم رکھو. ایک معنی تو یہ ہے. جس طرح ہے امام نصفی رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہاں پر مانی ذکر فرماتے, وہ کہہ رہے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم, رکھو ان عورتوں کو, رہنے دو ان عورتوں کو, وہاں جہاں پر تم رہتے ہو. اگر یہ بات کا جملہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا جائے, من اجدکم, تمہاری طاقت کے مطابق, تو وہ کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر آدمی رہتا ہے تو اس کے رہنے کا جگہ اس کی استطاعت کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ تو کلام میں جو ہے وہ کیا ہے, وہ رفتار کے خلاف, حسن کلام کے جو ہے وہ خلاف, تکرار کا جو ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہے, کبھی اندیشہ ہے کہ ایک مرتبہ کا اسکنوہن من حیث سکنتم, جہاں پر تم رہتے ہو ان کو بھی رکھ. تو من اجدکم کی کیا ضرورت؟ تو وہ کہتے کہ من اجدکم یہ متعلق ہے محذوب کے ساتھ. یہ کس کے ساتھ جو ہے وہ متعلق ہے؟ اس کا تعلق جو ہے وہ محذوب سے ہے. حذف ہے یہاں پر. کیا حذف ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ کلام اصل میں اس طرح ہے, وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ أُجْدِكُمْ, کس طرح ہے؟ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ أُجْدِكُمْ. وہ فرماتے ہیں کلام اصل میں اس طرح ہے کہ رہنے دو ان عورتوں کو, رکھو ان عورتوں کو جہاں پر تم رہتے ہو, اور خرچ کرو ان عورتوں پر من مجدکم تمہاری طاقت کے مطابق, خرچ کرو ان عورتوں پر اپنی طاقت کے مطابق. ولا تدارون ولا تدارون, اور ضرر نہ پہنچاؤ ان عورتوں کو, نقصان نہ پہنچاؤ ان عورتوں کو. لے تو دوئیقو علیہن, اس لیے کہ تنگی لاؤ تم علیہن ان عورتوں پر کہ تم جو ہے تم نے تو طلاق دیا, ابھی جو ہے وہ عدت تک جو ہے وہ آپ کے گھر میں رہے گی, اس کا نان نفقہ جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہے. کیا ہے؟ ایک عورت کو جو ہے وہ طلاق پڑ گیا تو وہ عدت تک جو ہے اس کا نان نفقہ کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا شوہر ہے, وہ دے گا. قرآن سے یہ چیز ثابت ہے. کہاں سے یہ چیز ثابت ہے؟ قرآن سے جو ہے یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہے کہ اس کا نان نفقہ جو ہے وہ کیا, اس کو جو ہے وہ گھر بھی دے گا, اس کو جو ہے وہ نان نفقہ بھی جو ہے وہ دے گا جب تک وہ عورت جو ہے وہ عدت میں ہے. عدت سے جو ہے وہ گزر جائے اس کے بعد جو ہے وہ. یہاں پر جو ہے ایک مسئلہ کی اٹھایا گیا ہے مفسرین نے, ایک صحابیہ ہے جس کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مجھے جو ہے وہ خاوند نے طلاق دیا تو میں نے ان سے جو ہے وہ مطالبہ کر دیا کہ نان نفقے کا میں نے مطالبہ کر دیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نان نفقہ تمہارا جو ہے تمہارے خاوند کے ذمہ نہیں ہے, تمہارا نان نفقہ جو ہے وہ کیا ہے, تمہارے خاون کے ذمہ جو ہے وہ نہیں. جب اس نے تمہیں طلاق دیا بات ختم ہو گئی, جاؤ تم. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا, اس کے اور بھی جوابات جو ہے علماء کرام نے جو ہے وہ کیے ہیں. کیونکہ ایک جواب وہ ہے کہ اگر طلاق جو ہے وہ طلاق رجعی ہے, طلاق جو ہے وہ کون سا ہے, طلاق رجعی ہے, ایک دو طلاق جو ہے وہ دیے گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کا نان نفقہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ خاوند کے ذمہ ہے. اور اگر طلاق مغلظہ ہے یعنی تین طلاقیں جو ہے وہ دیے تو بات ختم ہو گئی, اس کے بعد تو رجوع کا کوئی حق جو ہے وہ باقی نہیں ہے, تو اس کا نان نفقہ نہیں ہے. مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, آسان سی جواب جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ قرآن نے یہ قید نہیں لگائی ہے, قرآن نے جو ہے وہ کیا یہ قید جو ہے وہ نہیں لگائی کہ یہ طلاق رجعی ہے یا یہ طلاق مغلظہ ہے. وہ فرماتے ہیں ہم ایک عورت کی خاطر جو ہے اللہ کی کتاب کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس نے کیا کہا, ایک عورت کے کہنے پر جو ہے ہم اللہ کی کتاب کے اندر جو ہے وہ تبدیلی نہیں لا سکتے. قرآن نے کہا جس نے طلاق دیا وہ اس کے نان نفقے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے, عورت سے جو ہے وہ بون ہو چکی ہوئی. کیا ہے شک جو ہے وہ درمیان میں آیا کہ عورت سے جو ہے وہ بھول ہو چکی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہم ایک عورت کے کہنے پہ اللہ کی کتاب کو تبدیل نہیں کر سکتے. اور یہ قانون ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا کہ قرآن کو اصل چھوڑ دیا گیا, حدیث جو ہے وہ کیا اس کے تابع لگا دیا گیا. اگر حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف آ جائے تو حدیث کے اندر تم تعویل کر دو, قرآن کو اپنی جگہ جو ہے وہ کیا کرو برقرار رکھو. سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ قرآن کو برقرار رکھو اپنی جگہ پر, اور حدیث کے اندر اگر چاہو تو تم تعبیر کرو, اس کا جواب بیان کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنَّ أَوْلَاتُ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, اور اگر ہوں یہ عورتیں اولاد حملن حمل والی, فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, بس خرچ کرو ان عورتوں پر, حَتَّى يَزَعْنَا حَمْلَهُنَّ, یہاں تک کہ رکھ دے یہ عورتیں اپنی حمل کو. اگر عورت کو طلاق مل گئی اور وہ جو ہے وہ کیا ہے حاملہ ہے تو اپنے گھر میں ان کو رکھو, یہاں تک جو ہے ان کے نان نفقے کا جو ہے وہ بندوبست کرو, یہاں تک جو ہے وہ حمل کو جو ہے وہ رکھ نہ دے, یہاں پر جو ہے وہ کیا نہ کر دے حمل کو جو ہے وہ رکھ نہ دے. اصل میں پہلی بات کے اندر پہلی جو بات کی گئی اسکنہن من حیث سکنتم, اس کے اندر تو یہ عورت بھی داخل تھی جو حاملہ تھی, مگر یہاں پر تخصیص کے ساتھ جو ہے حاملے کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس وجہ سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ کبھی کبھار جو ہے یہ عورت کا حمل جو ہے وہ کیا جو حاملہ ہوتی اس کا حمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ طویل ہو جاتا ہے, 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے لگ جاتے ہیں. تو اس کی بیوی تو نہیں رہی نا ابھی, تو اس کی جو ہے وہ نیت خراب ہو جاتی ہے کہ کیوں میں اس کو کیوں کر کے لاؤں, ہاں بولے پما سے سنڈا ہوئے رہنا کہ میں ان کو جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کھلاؤں, تو اس کی جو ہے وہ کیا اس کے ذہن جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے, تو اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے حاملہ عورت کو جو ہے وہ تخصیص کے ساتھ ذکر کر دیا, ورنہ یہ بھی گزشتہ حکم کے اندر داخل ہے کہ جب طلاق یافتہ کو جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ کیا اس کو جو ہے وہ نان نفقہ خاون کے جو ہے وہ ذمہ ہے, تو حاملہ بھی اس کے اندر داخل ہے. حاملہ کو تخصیص کے ساتھ ذکر کر دیا کہ کبھی کبھار اس کا حمل جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, طویل 7 مہینے 8 مہینے لگ جاتے ہیں. سمجھ آگے کے لیے آگے سر لڑکا تپوس کو خا بیا وہ بتولے کی خیر دوستو سرڈو نہ رکھاوے. فین ارزانا لکم, فین ارزانا لکم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عورت کو تو طلاق پڑ گئی, اس نے بچہ جو ہے آپ کے لیے پیدا کر دیا, ابھی بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ سمجھا گئی؟ بچے کا جو ہے وہ اللہ کی کتاب بڑی کامل کتاب ہے, کوئی چیز جو ہے اللہ نے ادھوری نہیں چھوڑی. بچہ تو پیدا ہو گیا, وہ تمہاری بیوی تو نہیں ہے, بچہ تو تمہارا ہے, بچہ اس کا نہیں ہے, تو ابھی بچے کا کیا بنے گا؟ ہاں اگر تم کو لیکٹوجن زندہ باد, نہیں لیکٹوجن کی بات چھوڑو, کبھی کبھار اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں جس میں لیکٹوجن کام نہیں کرتا, تو پھر کیا کرو گے اس معاملے میں؟ کسی عورت کا دودھ کچھ اور پیے گی. تو اگر یہ عورت جو ہے وہ دودھ پلانا چاہے کہ میرا بچہ ہے, میرے جو ہے وہ میرا دودھ بھی آ چکا ہے, اور اگر میں اس کو پلا لوں تو ٹھیک ہے وہ پلا سکتی ہے, مگر تم اس کو مزدوری دو گے. کیا دو گے اس کو؟ اس کو مزدوری دو گے. اور اگر وہ جو ہے وہ پلانے سے انکار کر دے تو ٹھیک ہے کوئی اور عورت جو ہے وہ ڈھونڈ لو اور تمہارے بچے کو جو ہے وہ کھلائے گی, ان کو بھی مزدوری دو گے, اس کا نان نفقہ جو ہے وہ تمہارے ذمے, اس کو مزدوری دو گے, جو تمہارے ڈن کر دیا 10,000 15,000 وہ تمہیں دینا پڑے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے فَإِنْ أَرْضَعْنَا, بس اگر دودھ پلائے یہ عورت ہے, لکن تمہارے لیے تمہارے بچوں کو, لکن تمہارے بچوں کو, تمہارے لیے تمہارے بچوں کو, فاتوہن, پس دو ان عورتوں کو, اجورہن, ان کے کیا, ان کی اجرت, ان کی کیا دو, ان کی اجرت ان کو دے دو. وَاتَمِرُوا بِكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور مشورے کرو آپس میں بچے کے بارے میں, بِمَعْرُوفٍ, اچھے طریقے سے. کیا کرو؟ اچھے طریقے سے جو ہے اپنے بچے کے بارے میں جو ہے وہ کیا کرو, مشورے کرو. یہ نہیں کہ تم جو ہے اس کے سامنے نہ ہو جاؤ, وہ آپ کے سامنے نہ آ جائے, نہیں, اس طرح کی بات نہیں. آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرو کہ درمیان میں بچہ جو ہے وہ رل نہ جائے. قرآن کو دیکھ لیجئے, اس جیسی کتاب جو ہے کہیں آپ نے دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہے تو مجھے بھی بتا دے کہ میں اس کو خرید لوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعَاسَرْتُمْ, اور اگر تنگی لائی گئی تم پر, فَسَتُرْزِعُوا, تو ان قریب دودھ پلائے گا اس بچے کو, دودھ پلائے گی اس بچے کو اخرا, دوسری عورت. کیا پلائے گی؟ کوئی اور عورت جو ہے اس بچے کو جو ہے وہ دودھ پلائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ, اور اگر تنگی لائی گئی تم پر, کھل چلے اگر ملے جزر طلاقی زیل پہنا اور پوچھو خبر بانی پوچھو شکر دے پوچھو پلٹ, تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرما دے نو ٹینشن, فستر جو ان قریب جو ہے وہ دودھ پلائے گی کوئی عورت اس بچے کو, دوسری عورت جو ہے وہ دودھ پلائے گی. لینفق, اس لیے کہ خرچ کر دے یہ مرد, ذو ساعت, فراخی والا, من ساعتی ہی, اپنی فراخی سے, جو مالدار ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ مال خرچ کرے. دوسری عورت کیوں اس کو دودھ پلائے؟ لام متعلق ہے اس کے پلانے سے, اس کی مزدوری سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے کہ خرچ کر دے فراخی والا, مال والا, من ساعتی ہی, اپنی فراخی سے. ومن قدر علیہ رزقہ, اور جس پر تنگی کی گئی ہے, اس کی تنگ کر دیا گیا ہے اس کے رزق کو. ومن قدر, اور جس پر تنگ کیا گیا ہے اس کے رزق کو, تنگی لائی گئی ہے اس پر اس کے رزق کی طرف سے. فلینفق, پس خرچ کرے, مما, اس سے آتاہ اللہ, جو دیا ہے اللہ نے اس کو. غریب اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر دے اور مالدار اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر دے. اگر کوئی عورت جو ہے وہ تمہارے بچے کو جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پہ خرچہ کرو, زیادہ پیسے بھی دو, کپڑے بھی ان کے لیے خریدو, اچھا کھانا بھی ان کو کھلاؤ کہ تمہارا اس میں دودھ آ جائے اور تمہارے بچے کی وہ صحیح طریقے میں تربیت کرے. اور اگر تم غریب ہو تو پھر اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ مال خرچ کر دو. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها, لا یکلف اللہ, تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی بھی نفس کو, الا ما آتاها, مگر اس کا آتا ہو جو دیا ہے اللہ نے اس کو. مالدار ہو تو تم جو ہے یعنی مکلف ہو کہ زیادہ مال دو, اگر غریب ہو تو تم کیا ہو, اپنی استطاعت کے تم مکلف ہو. یہ اللہ نے جو ہے وہ مقرر نہیں کر دیا کہ تم جو ہے وہ کیا ان کو روزانہ جو ہے وہ دمبا کھلاؤ بیل کھلاؤ, یہ نہیں کہا اللہ نے. اپنی استطاعت کو اللہ نے جو ہے وہ کہا, ہر آدمی جو ہے وہ کیا ہے مکلف ہے اپنی استطاعت کا. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, ان قریب پیدا کر دے گا اللہ بعد عُسْرٍ تنگی کے بعد یسرًا آسانی. اس تنگی کے بعد اللہ کیا کر دے گا, آسانی کو پیدا کر دے گا. کیا مراد, طلاق ہو گیا ٹینشن جو ہے وہ بڑھ گئی کہ کس طرح جو ہے وہ طلاق ہو گیا, تو اللہ جو ہے وہ آسانی کا معاملہ جو ہے وہ پیدا کر دے گا. عورت کو اپنی طرف سے جو ہے وہ اچھے گھر میں جو ہے وہ بسا لے گی, مرد اگر چاہے تو اپنے اللہ اس کو جو ہے وہ کیا کسی اچھے گھر میں جو ہے اس کو بسا دے گا. تو تنگی کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا آسانی پیدا کرنے والا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, سَيَجْعَلُ اللَّهُ ان قریب پیدا کر دے گا اللہ بعد عسر یسرا, تنگی کے بعد آسانی. پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا, اس میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھ دیے امور منتظمہ معاش, امور منتظمہ جہاد اور انفاق کے لیے. دوسرے حصے میں جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. بھائی کوشش کرے جتا اس دے پھر پورت بانے چلے لس مل ٹکم وہ بجو رضان دارا سوے کر رہے رب جعل حاضر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا يَسِيرًا. یہاں سے اللہ رب العزت جو ہے وہ سورت کا دوسرا حصہ شروع فرما رہے ہیں. اس دوسرے حصے میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں مقاصد اربعہ عالیہ کا. بیان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مقاصد اربع عالیہ کا, وہ چار مقاصد کا تذکرہ فرما رہے ہیں. جی کون سے چار مقاصد تھے؟ ہاں کفایت, اس کو مقاصد اربع عالیہ کیوں کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں. تمام نبیوں کا مشن ایک تھا تو اس کو مقاصد اربعہ کہتے ہیں. نہیں جی جاوید اقبال, ٹھیک ہے, وہ چار مقاصد کے ہر پیغمبر کی شریعت میں یہ کامن تھے مشترک تھے, تو اسی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مقاصد اربعہ عالیہ اس کو کہتے ہیں. وہ چار اونچے درجے کے مقاصد توحید رسالت صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرہ, یہ چار باتیں ہر پیغمبر کی شریعت میں تھے, اس کو مقاصد اربعہ عالیہ کہتے ہیں. پہلے اللہ رب العزت جو ہے وہ تخویف کا تذکرہ فرما رہے ہیں, تخویف دنیاوی, دنیا کی اللہ رب العزت جو ہے وہ خوف دلا رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے اللہ کے حکم کے نافرمانی کرو گے, اسی طرح جو ہے انبیاء کرام کے حکم کی تم نافرمانی کرو گے, تو اپنے سے گزشتہ بستی والوں کے حالات کو ذرا ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, اسی طرح انبیاء کرام کے حکم کی جو ہے انہوں نے نافرمانی کی, تو ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا معاملہ روا رکھا, کیا کیا ان کے ساتھ. تو اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا, کیا تمہارا انجام جو ہے انہی کی طرح جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے وَقَأَيِّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا, اور کتنی بستیاں, وَقَأَيِّن اور کتنی, مِّن قَرْيَةٍ بستیوں میں سے, عَتَتْ نافرمانی کی انہوں نے, عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم سے, وَرُسُلِهِ اور اللہ کے پیغمبروں سے, فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, بس حساب کیا ہم نے ان کے ساتھ حساب سخت, وعذبناها عذابا نکرا, اور سزا دی ہم نے ان بستی والوں کو سزا نکرا ناشنا. اللہ رب العزت فرماتے وَقَأَيِّ مِّن قَرْيَةٍ, اور کتنی زیادہ بستی والوں میں سے, بستیوں میں سے, عادت نافرمانی کی انہوں نے, یا عادت سرکشی انہوں نے کی, عن امر ربہا اپنے رب کے حکم سے, اپنے رب کے حکم سے جو ہے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. یعنی رب کا حکم کیا کہ صرف تنہ تنہا مجھے حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ آنا. اسی طرح وہ رسولی ہی اللہ کے پیغمبروں سے انہوں نے جو ہے وہ ان کی نافرمانی کر دی, اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کر دی, ان کو اللہ کے پیغمبر نہیں مانے, اسی طرح جو ہے ان کے طریقے کے مطابق جو ہے اپنی شادی اور غمی کو جو ہے وہ نہیں کیا. ان امر رب حامل لا الہ الا اللہ کی طرف اشارہ ہے, وہ رسول ہی میں محمد رسول اللہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فحاسبنا حسابا شدیدا, پس حساب کیا ہم نے اس کے ساتھ حسابا شدیدا, حساب سخت ان کے ساتھ ہم نے سخت حساب کیا. دیکھیں کس طرح جو ہے اللہ نے قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے نمٹائے, کس طرح اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قوم عاد, قوم سمود, اسی طرح فرعونیوں کے ساتھ قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام, اسی طرح جو ہے مدین والوں کے ساتھ جو قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھی, ان کے ساتھ اللہ نے جو ہے وہ کیا نہیں سے کیا نہیں کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے فحاسبناها حسابا شدیدا, پس حساب کیا ہم نے ان کے ساتھ حساب سخت, وعذبناها عذابا نکرا, اور سزا دی ہم نے ان کو, ان بستی والوں کو, عذابا نکرا سزا, نکرا ناشنا. عجیب سی اللہ نے جو ہے ان کو عجیب سی جو ہے وہ سزا دی. ہر ایک قوم پر جو ہے ایسی سزا آتی تھی کہ گزشتہ قوم سے جو ہے وہ کیا تھی, وہ نکرہ و مختلف تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذاقت, کہنے لگا فذاقت وبال امرہا, پس چک لیا ان بستی والوں نے وبال امرہا اپنے کیے گئے انجام کو, پس چک لیا ان بستی والوں نے وبال امرہا اپنے کیے کے انجام کو, وکان عاقبت امرہا خسرا, اور ہے انجام امرہا ان کے کام کا, اور تا کا انجام ان کے کام کا, خسرن تاوان والا, خسارے والا, نقصان والا. تو اللہ رب العزت فرماتے فذاقت وبال امرہا, پس چک لیا ان بستی والوں نے وبال امرہا اپنے کیے کے انجام کو, جو انہوں نے اللہ اور ان کے پیغمبروں کی نافرمانی کی تھی. توحید, اسی طرح شرک جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا تھا, توحید کی مخالفت جو ہے وہ کیا کرتے تھے, تو ان کو جو ہے ان لوگوں نے کیا, اپنی نافرمانی کی سزا کو جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا, ان کو بھگت لیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا, اور تا انجام ان کے کیے کا, خسرن نقصان والا. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس بات قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں, مقصد رابع کو اللہ رب العزت جو ہے وہ یہاں پر مقصد اول بنا کر جو ہے وہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. اعد اللہ لہم, تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے عذابا شدیدا, عذاب سخت تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت. تو یہ سخت عذاب جو ہے وہ کب واقع ہوگا؟ جب قیامت برپا ہوگی. یہ کہاں پر ملے گا؟ قیامت کے بعد جو ہے وہ جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہاں پر سخت عذاب جو ہے وہ تیار کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت کو. فتقوا اللہ, پس ڈرو اللہ سے, یا اولی الالباب, او عقل والوں, پس ڈرو اللہ سے, یا اولی الالباب, او عقل مند, او عقل کے, او عقل والوں, عقل کا دعویٰ کرنے والوں, اللہ سے ڈرو. اللہ سے جو ہے وہ ڈرو, کیا معنی؟ یعنی اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرو, جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اسے کیا ہو جاؤ؟ اسے منع ہو جاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے فتقوا اللہ, پس ڈرو اللہ سے, یا اولی الالباب, او عقل مندو, الذین, وہ لوگ, آمنو, جو ایمان لا چکے ہو. عقل مند سے مراد کون ہے؟ الذین آمنو, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. تو عقل مند جو ہے وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں, اور ایمان کیا؟ اللہ کی صحیح ایمان, کیونکہ کھوٹا ایمان جو ہے وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں. وہ ایمان اللہ کے دربار میں جو ہے وہ قابل قبول ہے جو شرک کی ملاوٹ سے جو ہے وہ پاک ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المهتدون. سورہ انعام میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, اور جنہوں نے نہیں ملایا ہے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ, تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بچاؤ ہے, اور یہ لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ سورہ یوسف میں بھی جو ہے آپ نے پڑھا تھا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, دعوی ایمان نہیں کرتے اکثریت لوگوں میں سے, إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, مگر اسی حالت میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ مشرک ہوتے ہیں. تو الذین آمنوا سے مراد جو ہے وہ خالص ایمان مراد ہے, جو شرک سے پاک ہو, جو کفر سے جو ہے وہ پاک ہو, جو ایک اللہ کی وحدانیت پر جو ہے وہ ایمان لانے والا ہو, تو وہ کیا ہے؟ وہ عقل والا ہے. مشرک جو ہے یہ بے عقل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فتقوا اللہ, پس ڈرو اللہ سے, یا اولی الالباب, او عقل مندو, الذین, وہ لوگ, آمنوا, جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا, یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ تیسرا مقصد ذکر فرما رہے ہیں. تیسرا مقصد صداقت الکتاب. تیسرا مقصد کیا؟ صداقت الکتاب. اللہ رب العزت جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں قد انزل اللہ الیکم ذکرا, یقیناً اتاری ہے اللہ نے تمہاری طرف ذکرا, نصیحت والی کتاب. یقیناً اتاری ہے اللہ نے تمہاری طرف کیا؟ ذکرا, نصیحت والی کتاب. ذکرا, قرآن کے جو ہے وہ کئی سارے جو ہے وہ نام ہیں, تقریباً 60-69 جو ہے وہ قرآن کے نام ہیں. ان میں سے جو ہے وہ ایک نام کیا ہے؟ ذکر. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے. قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ ذکر کہا ہے. ذکر کے معنی جو ہے وہ یاد دہانی کے ہیں. قرآن کو جو ہے وہ ذکر اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ایک ایک لفظ پڑھنے والے کو جو ہے ان کا اللہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے. جس طرح جو ہے الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ یاد آیا کہ یاد نہیں آیا, اسی طرح رب العالمین جو ہے ہم پڑھتے ہیں, اسی طرح جو ہے الرحمن ہم پڑھتے ہیں, الرحیم ہم پڑھتے ہیں, مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں. تو ہر لفظ پڑھنے والے کو جو ہے وہ اللہ یاد آ جاتا ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ قرآن کو ذکر کہتے ہیں. یہاں ذکر کے معنی جو ہے وہ نصیحت کے ہے. اس میں اللہ نے نصیحت کیا ہے کہ اگر قرآن اور سنت یعنی اللہ اور اس کے پیغمبر کی تابعداری کرو گے تو نجات پالو گے, اگر نافرمانی کرو گے تو تمہارا انجام گزشتہ اور پچھلے امتوں کی طرح ہوگا. تو نصیحت بھی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے قد انزل اللہ الیکم ذکرا, یقیناً اتاری ہے اللہ نے تمہاری طرف ذکرا, نصیحت کی کتاب. اور اللہ جس کتاب کو جو ہے وہ اتارے تو وہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے, اور یہ کیا ہے, اس سے مراد قرآن ہے, اور یہ قرآن کی صداقت ہو گئی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود ساختہ کتاب نہیں ہے کہ تم کہتے ہو ام یقولون افترا. آئے کہتے ہیں یہ لوگ منکرین قرآن, گھڑ دیا اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے, تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے, بلکہ اس کو جو ہے اتارنے والا کون ہے, اللہ کی کتاب. تو صداقت جو ہے وہ کتاب کی ذکر ہو گئی. قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. اس میں جو ہے وہ دوسرا مقصد ہے, دوسرا مقصد کون سا, اس بات رسال, دوسرا مقصد اس بات رسالت کا اللہ رب العزت جو ہے وہ تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسولن یتلو علیکم, رسولن یہ مفعول ہے فعل محذوفہ کا, بھیجا ہے اللہ نے عظیم الشان پیغمبر, وارسل رسولن, بھیجا ہے اللہ نے عظیم الشان پیغمبر. رسولن لام کے اوپر یہ ڈبل جو زبر ہے اس کو جو ہے وہ کیا کہتے, اس کو تنوین کہتے ہیں, تنوین یہاں پر تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے. بھیجا ہے اللہ نے عظیم الشان پیغمبر, عظمت والا پیغمبر, بڑی شان والا پیغمبر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کام پیغمبر کا کیا ہوگا, مشن جو ہے وہ پیغمبر کا کیا ہوگا, ڈیوٹی پیغمبر کی جو ہے وہ کیا ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یتلو علیکم آیات اللہ, پڑھے گا ان پر آیات اللہ, اللہ کی آیاتوں کو. پیغمبر کا کام کیا ہوگا, پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہوگی, پیغمبر کا مشن جو ہے وہ کیا ہوگا, یتلو علیکم آیات اللہ. آپ نے جو ہے وہ عنقریب جو ہے وہ پڑھا تھا, آپ نے جو ہے وہ سورہ جمعہ کے اندر جو ہے وہ دوسری آیت میں بھی جو ہے وہ پڑھا تھا, والنصیب آصف الامین رسولا, یہ پیغمبر وہ ذات ہے جنہوں نے امیوں میں جو ہے وہ پیغمبر بنا کر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو وہاں پر بھی کہا, یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں رسولا یتلو علیکم آیات اللہ. پیغمبر کا مشن کیا ہوتا ہے, پیغمبر کو اللہ مامور کیا کر دیتا ہے کس پر, اللہ کی کتاب کے بیان پر. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا, سورہ مائدہ پارا نمبر 6 آیت نمبر 67 میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہنچاؤ اس کتاب کو جو نازل ہوئی ہے تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے. تو پیغمبر کو اللہ نے مامور کیا تھا کس کتاب کی تبلیغ پر, قرآن و مجید کی کتاب کی تبلیغ پر, کہ تم قرآن کو جو ہے وہ تبلیغی نصاب بنا کر جو ہے اس کو جو ہے آگے پہنچاؤ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو ہے اس بات کی تعلیم دی, نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, پہنچاؤ مجھ سے اگر ایک ہی آیت کیوں نہ ہو, بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت جو ہے اگر مجھ سے آپ نے سن لی ہے اس کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ. تو نبی علیہ السلام نے کوئی اور چیز جو ہے وہ درمیان میں نہیں لائی, اللہ بھی فرماتے بلغ ما انزل الیک من ربک, قرآن کو پہنچاؤ, اور نبی علیہ السلام بھی فرماتے بلغوا عنی ولو آیا, پہنچاؤ مجھ سے اگر ایک ہی آیت کیوں نہ. تو تبلیغ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کی کتاب کے پہنچانے کو تبلیغ کہتے ہیں. ابھی اگر اللہ کی کتاب کو پہنچانے والا جو بھی ہو, عربی ہے, عجمی ہے, اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے پختون ہے, یا جو ہے وہ پنجابی ہے, سندھی ہے, ہر زبان اور ہر رنگ و نسل والا ہے, جو اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ پہنچانے والا, یہ تبلیغی ہے, یہ کیا ہے, یہ مبلغ ہے, یہ